Precipitații astăzi în sudul și estul țării, în Dobrogea va ploua, iar în sudul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei, vor fi precipitații mixte și polei. În celelalte regiuni va ninge și va continua să se depună strat nou de zăpadă, mai consistent în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 7 și 6 grade. În capitală va mai ninge, mai ales spre seară, dar trecător se anunță și lapoviță sau ploaie, ce va duce la apariția poleiului. Un grad este maxima anunțată pentru astăzi în București. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Ninsori și lapoviță în toată țara, până mâine la prânz este în vigoare o informare de vreme rea. În Dobrogea, în sudul și estul Munteniei, precum și în sud-estul Moldovei, precipitațiile vor fi mixte, ce vor favoriza formarea poleiului. Numărul deceselor cauzate de gripă a urcat la 5, specialiștii se așteaptă la un vârf al îmbolnăvirilor în luna februarie. Astăzi la București are loc ceremonia oficială de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Mai multe organizații civice anunță un meeting pașnic diseară în zona Ateneului Român, unde este programată ceremonia oficială. Ceremonia oficială de lansare a președinției Consiliului Uniunii Europene va avea loc într-un cadru aparte, la Ateneul Român, unde în această seară șefii Uniunii Europene vor vorbi în fața a sute de invitați. 8 dintre cei 49 de migranți blocați în Malta vor fi repartizați în România. Au fost salvați în apele internaționale în largul Libiei și se află de peste 2 săptămâni pe 2 nave. Și atenție, dacă aveți programată astăzi o călătorie cu avionul în Germania, traficul aerian va fi afectat din cauza grevei personalului de securitate. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ninsori și lapoviță în toată țara, până mâine la prânz este în vigoare o informare de vreme rea. Un strat consistent de zăpadă se va depune în special în Moldova, a declarat pentru Europa FM Oana Catrina de la ANM. În Dobrogea, în sudul și estul Munteniei, precum și în sud-estul Moldovei, precipitațiile vor fi mixte, ce vor favoriza formarea poleiului, iar cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Totodată, mai ales în noaptea de joi spre vineri și pe parcursul zilei de vineri, vor fi intensificări temporare ale vântului în jumătatea de est a teritoriului și la munte, cu viteze mai mari, rafale în medie de 55-65 de kilometri pe oră. A nins în București azi noapte, iar stratul de zăpadă a ajuns în anumite zone la 10 centimetri. Precipitații, mai ales seara și noapte, vorbim de precipitații în general sub formă de ninsoare, însă nu excludem posibilitatea ca trecător să se semnaleze și precipitații sub formă de lapoviță sau ploaie, ceea ce va conduce la apariția poleiului. Primăria Capitalei anunță că are pregătite peste 450 de utilaje și peste 17.000 de tone de material antiderapant pentru dezăpezire. O avertizare Newcasting, cod galben de vânt puternic și ploaie, este în vigoare până la ora 9. În zona de litoral, din județele Constanța și Tulcea, vor fi intensificări ale vântului care vor depăși la rafală viteză de 55-65 de km pe oră, iar până la ora 10 este cod galben de ceață în mai multe localități din județul Maramureș. Autoritățile sanitare sunt în alertă din cauza numărului tot mai mare de infecții respiratorii. Sunt însfătuiți să cerem ajutorul medicilor de specialitate dacă simptomele de răceală se agravează sau debutează brusc. La Arad, principala secție pediatrică a Spitalului Județean de Urgență, cea în care sunt internați copiii de până la 3 ani, este arhiplină. Din cauza numărului mare de cazuri de afecțiuni respiratorii, în anumite saloane stau și câte 2 copii într-un pat. Foarte urât aici. Vreau să-mi fac trimiceri la Timișoara, că-i mei curat și altfel. Copilul pătuțul lui, mama, poate ei. O săptămână este în spital. Aia mi-e și groază. Unul vine, unul pleacă. Și acum au zis că din rămân aici internată, mai bagă păstă și nu mai plec nici în groabă. Momentan este greu așa să dorm cu un copil mic. Și mai ales oasele te dor, nu poți să te întinzi, nu nimic. E greu. Dar pentru copii trebuie să stăm și să acceptăm așa cum e. Numărul deceselor cauzate de gripă a urcat ieri la 5, ultima victimă suferea și de alte afecțiuni și nu se vaccina, se anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Specialiștii se așteaptă la un vârf al îmbolnăvirilor în luna februarie. În toată țara, numărul cazurilor de infecții respiratorii și gripă este estimat la medici la 40.000. Vreme rea și în țările vecine Bulgaria și Ungaria sunt mai multe avertizări meteo. Detaliile vin de la Iulian Ochi. În Bulgaria, meteorologii au emis coduri portocaliu și galben de ninsoare și ploi. În sud, spre granița cu Grecia, sunt prognozate astăzi și mâine ninsori și ploi însemnate. În regiunile Varna, Montana, Sofia și Pernic, stratul de zăpadă va ajunge la 10 cm. În restul țării va ploua. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Bulgaria, în care se arată că este posibil ca unele categorii de drumuri să fie închise circulației rutiere din cauza formării de polei sau a vizibilității reduse în condiții de vânt puternic. Autoritățile informează de asemenea cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Ungaria că Institutul de Meteorologie Local a emis și în această țară coduri de vreme nefavorabilă, de ploaie înghețată și ninsoare pentru diferite zone. Codurile vizează mai ales județele din sud-vestul Ungariei. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Mai multe organizații civice cheamă la un meeting pașnic de susținere a valorilor europene în București, diseară, în zona Ateneului Român, unde este programată ceremonia oficială de preluare de către România a președinției semestriale a Uniunii Europene. Șeful Parlamentului European, cel al Comisiei Europene și echipa acestuia sunt așteptați la evenimentul festiv. Primăria Capitalei nu și-a dat acordul pentru meeting, invocând legea care interzice organizarea a două evenimente în același loc. Așadar, în această seară are loc ceremonia oficială de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene, la care vor participa președinții Comisiei Europene, ai Parlamentului și Consiliului European. Tot astăzi, la Palatul Victoria, va avea loc primul colegiu al comisarilor europeni. Evenimentele de astăzi vor fi urmate mâine de discuții oficiale cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, dar și cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria. Anca Grădinaru. Deși România a organizat deja primele reuniuni din cele peste 1500 din acest mandat, ceremonia oficială de lansare a președinției Consiliului Uniunii Europene va avea loc într-un cadru aparte, la Ateneul Român, unde în această seară șefii Uniunii Europene vor vorbi în fața a sute de invitați. Apoi vor asista la un concert al Orchestrei Uniunii Europene, formată din muzicieni din cele încă 28 de state. Liderii Uniunii Europene și cei 25 de comisari vor sosi în această dimineață la București, după care vor avea o primă ședință la Palatul Victoria. Este vorba practic despre o ședință a Guvernului Uniunii Europene. Mâine, președintele Klaus Iohannis îi va primi pe toți oficialii la Palatul Cotroceni, iar premierul Viorica Dăncilă va discuta cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la guvern. Toți trei vor susține ulterior conferințe de presă. Totodată, președintele Comisiei Europene se va întâlni și cu președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, dar și cu cel al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. România se află pe ultimul loc la folosirea banilor europeni pentru reducerea șomajului. Datele sunt publicate de comisarul european Corina Crețu, la o zi după ce ministrul fondurilor europene Rovana Plumb anunța că România prinde viteză și că nu pierdem niciun ban din sumele alocate de Comisia Europeană. În realitate s-au pierdut fonduri, iar guvernul maschează situația, afirmă Corina Crețu. Nu s-au pierdut banii, pot fi accesați până în 2023, îi răspunde Rovana Plumb comisarului european. Cu amănunte Iorgu Ianoși. Tabelul a fost publicat de comisarul Corina Crețu pe Facebook. A precizat că sumele disponibile din 2015 puteau fi accesate până la 30 iunie anul trecut. În acest tabel, România se află pe ultimul loc. Într-un alt mesaj, doamna comisar notează că întreaga sumă destinată programului Garanția pentru Tineri, 343 de milioane de euro, pentru reducerea șomajului în categoria 18-25 de ani, s-a pierdut definitiv. Grecia, penultima, are o absorpție de 50% fonduri. Ce spunea marți ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb? S-au creat 24.700 de noi locuri de muncă. 110.000 de șomeri sunt sprijiniți. În acest timp, Slovenia rămâne campioana cheltuirii banilor europeni pentru reducerea șomajului, cu peste 90% bani cheltuiți, urmată de Letonia, Ungaria și de Polonia. Chemați să dea explicații la parchetul general, 5 procurori anticorupție de la Oradea au negat că ar intimida judecătorii. Scandalul a izbucnit după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio care sugera acest lucru. Ioana Dumitrescu are mai multe detalii. Secția de anchetă a magistraților din parchetul general i-a audiat pe procurorii bihoreni bănuiți că ar fi încercat să intimideze mai mulți judecători. În centrul scandalului se află o serie de înregistrări care par să-i surprindă pe procurori vorbind despre liniștirea judecătorilor. Procurorul Cristian Marius Ardelean susține că nu știe dacă respectiva înregistrare este autentică, dar adaugă că ar fi vorba de o discuție la o cafea. Discuția era, adică ați avut o discuție. Era, a existat o legială mai degrabă o, sau da, era da, ceva da. Ce era? O discuție o să, ce era? La o cafea. Nu putem fuma în sediul instituției și erau era la cafea. Era în sediul instituției. Da. Întreba dacă este justificată temerea că angajații ai DNA Oradea ar fi încercat să obțină ilegal sentințe favorabile, procurorul a răspuns negativ. La DNA Oradea ați spus la calea Buzuru împotriva judecătorilor pentru a-i cuminți? Nu. Atât. Nu. Ați vrut să băgați frica în judecători? Doamne ferește. Să dați exact. În nimeni nu am vrut niciodată să introduc frica. În absolut nimeni. Cum faptul că a apărut această înregistrare după un an de zile? Nu pot să-mi explic. Conducerea centrală a DNA a cerut explicații secției din Oradea și a spus că se delimitează de orice act care ar nesocoti codul deontologic al magistraților. Între timp, la vârful Direcției Naționale Anticorupție se prelungește provizoratul. Șeful statului a respins pentru a doua oară nominalizarea Dinei Florea pentru conducerea DNA. Claus Iohannis susține că la dosar nu se află adeverința care să demonstreze că Dina Florea nu a făcut poliție politică în timpul comunismului. 49 de migranți blocați în Malta vor fi repartizați în cadrul a 8 țări europene, printre care și România. Aceștia au fost salvați în apele internaționale în largul Libiei de două ONG-uri germane și se află de peste două săptămâni blocați pe două nave. Știe mai multe Ana Stanciu. Premierul maltez a anunțat un acord UE pentru ca cei 49 de migranți să fie repartizați în cadrul la 8 țări europene: Germania, Franța, Portugalia, Irlanda, România, Luxemburg, Olanda și Italia. Aceștia vor fi transferați imediat ce este posibil în capitala, La Valeta. Cele două nave pe care sunt blocați migranții au fost autorizate în urmă cu o săptămână să se adăpostească de vremea proastă în apele malteze. Dar acordul privind debarcarea migranților a durat, în condițiile în care Malta cerea includerea și a celor 249 de alți migranți pe care mica insulă mediteraneană i-a salvat și primit în ultimele zile. Din aceștia, 78 vor rămâne în Malta, iar restul vor fi trimiși în țara natală, maltezii apreciind că nu există motive pentru solicitarea de azil. Atenție, dacă aveți programat astăzi o călătorie cu avionul în Germania, traficul aerian va fi afectat din cauza grevei personalului de securitate de pe aeroporturile din Düsseldorf, Gölk, Bonn și Stuttgart, anunță sindicatul Verdi. Greva a început la ora locală 3 în această dimineață și va dura până la miezul nopții. Mihai Bucureșteanu. O primă grevă de avertisment a avut loc luni pe cele două aeroporturi berlineze, Schönefeld și Tegel. 400 de membri ai personalului de securitate au oprit lucrul pentru 4 ore, ceea ce a dus la anularea 50 de zboruri și la amânarea altor 25. Sindicatul Verdi, cel care organizează protestul, reprezintă 23.000 de agenți de securitate în aeroporturi și vrea un salariu minim de 20 de euro pe oră, față de nivelul actual de 17 euro. Asociația Federală a Companiilor de Securitate Aeriană din Germania a propus la rândul său o creștere a salariului orar cuprinsă între 2 și 8,1%. Următoarea rundă de negocieri între Sindicatul Verdi și reprezentanții asociației va fi pe 23 ianuarie. Amintim, un studiu recent arată că cele mai multe întârzieri sau anulări de curse aeriene în Europa în primele 9 luni ale anului trecut s-au înregistrat în Germania. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme închisă și precipitații astăzi în sudul și estul țării. În Dobrogea va ploua, iar în sudul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei, vor fi precipitații mixte și polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 6 și 7 grade. În capitală va mai ninge, mai ales spre seară, dar trecător se anunță și lapoviță sau ploaie, ceea ce va duce la apariția poleiului. Un grad este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana Brâstur, capitanul, mulțumim. A fost Jurnalul de dimineață Europa FM Sport. Luca, bună dimineața. Până dimineața, Real Madrid a obținut prima victorie pe anul ăsta, 3-0 cu Leganes în manșa întâi a optimilor Cupei Spaniei. Sergio Ramos a deschis scorul din penalti în finalul primei reprize, iar apoi au marcat Lucas și Junior Vinicius. Real Madrid a mai jucat două meciuri în primera diviziune în 2019, 2-2 la Villarreal și 0-2 acasă cu Real Sociedad. Campioana Europei este pe locul al 5-lea în campionat, la 10 puncte de rivala FC Barcelona. Tot aseară în Cupa Spaniei, Atletico Madrid a remizat 1-1 în deplasare la Girona. Villarreal a egalat în ultimele 5 minute pe Espanyol, care a condus cu 2-0, iar Getafe a trecut cu 1-0 de Valladolid. Manchester City a spulberat formația de Liga a 3-a Barton în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei, scor 9-0. Balul s-a deschis încă din minutul 5, iar Gabriel Jesus a înscris de 4 ori. Returul se va juca pe 23 ianuarie. Amintim, în cealaltă semifinală, Tottenham are 1-0 cu Chelsea. În Cupa Ligii franceze, AS Monaco s-a calificat în semifinale după lovituri de departajare cu Rennes. Au fost 11 serii de penaltiuri, iar portarul de 20 de ani al echipei din Monte Carlo, Loic Bashiadile, a apărat de 3 ori și a marcat golul victoriei. Echipa națională de volei feminin s-a calificat la campionatul european după o victorie dramatică în ultimul meci din preliminarii. România a învins Bosnia în deplasare cu 3-2, deși a fost condusă cu 2-1 la seturi. În absența capitanului Adina Salaoru, Ioana Baciu a fost cea mai bună dintre tricolore, cu 26 de puncte. România va merge astfel alături de Spania din această grupă la turneul final, ce va avea loc în august-septembrie. Amintim, și echipa națională de volei masculin s-a calificat la campionatul european după o pauză de 23 de ani. Sunt zilele de glorie ale voleiului românesc, iar în altă ordine de idei,